نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم حضرات, علماء کرام اور فیصل آباد کے غیور مسلمان بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, حضرت اقدس خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی نور اللہ مرقدہ کی اس مسند پر اور آپ کے اس صدقہ جاریہ سے آج اللہ پاک نے ایک بار پھر مسلمانوں کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقات جاریہ کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے. رمضان المبارک کی مقدس اور مبارک گھڑیاں ہیں اور میں بھی اسی لیے فیصل آباد میں آیا ہوں آپ حضرات سے چند باتیں کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت مجھے نصیب ہو جائے, اللہ پاک مجھے بخش دیں, جہنم سے نجات دے دیں اور قیامت کے دن کی شرمندگی سے میری حفاظت ہو جائے. آپ حضرات بھی اسی مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں تو وقت بہت مختصر ہے اور برادر محترم مولانا زاہد القاسمی صاحب بھی چند کلمات فرمائیں گے, تو اس لیے میں صرف ایک مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ملکی حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں, علماء کرام کی لاشیں اٹھ رہی ہیں, قرآن سنانے والے آہستہ آہستہ ختم کرنے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ایک سبق, ایک درس اور ایک مسئلہ یہ مسلمانوں کو یاد کرنا ہوگا, اگر انہوں نے یاد کر لیا ایمان بھی بچ جائے گا, دین بھی بچ جائے گا, قبر بھی محفوظ ہو جائے گی, دنیا میں بھی اللہ پاک کچھ کام لے لیں گے اور آخرت میں بھی شرمندگی نہیں ہوگی, سرفرازی حاصل ہوگی. لیکن اگر اس مسئلے کو یاد نہ کیا گیا اور اس مسئلے کو بھلایا گیا, اس مسئلے کو تاویل و تحریف کا شکار کیا گیا, یاد رکھنا منزل بہت کھوٹی ہے اور رستہ بہت مشکل ہے. اس لیے آج اس کو جلسہ بنانے کی بجائے آپ اسے آج ایک چھوٹا سا درس سمجھ لیں, درس قرآن, جو قرآن کے ایک موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میرے محترم بھائیو, جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ مسلمانوں میں اتنا معروف تھا, اتنا مشہور تھا, اتنا پسندیدہ تھا کہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال اعتراض نہیں آتا تھا. بوڑھے بھی نکلتے تھے, جوان بھی نکلتے تھے, عورتیں گھروں سے باہر آ کر نکلنے کی باقاعدہ اجازت مانگتی تھیں, چھوٹے بچے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا دکھاتے تھے. محدثین میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو جہاد کے رستے میں نہ نکلا ہو. امام بخاری کی اختلافی حدیثیں بہت ساروں کو یاد ہیں, مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نیزہ, ان کی تیر اندازی لوگ بھول جاتے ہیں کہ امام بخاری کتنے بڑے تیر انداز تھے, کتنے بڑے مجاہد تھے, کتنی راتیں انہوں نے جہاد میں پہرا دیتے ہوئے گزاری ہیں. محدثین مجاہد تھے, فقہا مجاہد تھے, صوفیاء مجاہد تھے, قراء مجاہد تھے, جہاد سب کے ہاں مشترک تھا، جہاد سب کے ہاں محبوب تھا، بوڑھے جوان بچے سب نکلتے تھے، علماء عوام سب نکلتے تھے، حکمران اور ان کے ملازم سب نکلتے تھے، اس لیے کہ قرآن موجود تھا اور اللہ کے نبی کی سیرت موجود تھی، اللہ کے نبی کے خون کی خوشبو صحابہ اور ان کے بعد والوں کے ناک میں رتی بسی تھی، انہوں نے نہ آقا کے زخموں کو بھلایا تھا، نہ آقا کی دعوت جہاد کو بھلایا تھا، نہ مسجد نبوی سے اٹھنے والے منبر و محراب کی آواز کو بھلایا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان علماء کچھ لوگوں کو جہاد سے روکنے کے لیے تاکہ پیچھے کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے کہا کرتے تھے کہ بھائیوں کچھ لوگ تو رک جاؤ، جہاد فرض کفایا۔ نعرہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر مرزا قادیانی ملعون بر صغیر پاک و ہند میں پیدا ہوا۔ یہ دجال، یہ بدبخت انسان صرف اسی لیے کھڑا کیا گیا کہ اس زمانے میں انگریز کی سلطنت آج کی امریکہ کی سلطنت سے زیادہ پڑی تھی۔ اس نے بھی خواب دیکھ لیا تھا کہ اب دنیا پہ جب تک یہ زمین قائم ہے میری حکمرانی رہے گی، اور میری حکمرانی میں سب سے بڑا خطرہ مسلمان بن سکتا ہے، اور مسلمان تب خطرہ بنے گا جب یہ جہاد کے عمل کے ساتھ منسلک ہوگا۔ ایک جھوٹی نبوت کھڑی کی گئی اور مرزا قادیانی ملعون نے مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کے لیے کتابیں لکھی، پمفلٹ لکھے، اشتہارات لکھے اور اشعار لکھے، نظمیں لکھی۔ مرزا کی کتابوں میں لکھا ہے، مرزا خود کہتا ہے میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر 50 الماریاں بھری جائیں تو بھری جا سکتی ہیں۔ یہ مرزا قادیانی ملعون، یہ مرزا طاہر ملعون جب اسمبلی میں پیش ہوا، مرزا ناصر اور اس زمانے میں کہ اٹارنی جنرل یا بختیار نے حضرت مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور ان علماء کے ایما پہ اس سے سوال کیا کہ تیرے دادا مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کو منسوخ قرار دیا تھا، بتا تو اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے کہا جی زبان کا، قلم کا جہاد بڑا جہاد ہے، تلوار کا جہاد چھوٹا جہاد ہے، اور میرے دادا نے چھوٹے جہاد کا انکار کیا تھا، بڑے جہاد کا انکار نہیں کیا تھا۔ یہ چھوٹا جہاد بڑا جہاد قادیانیوں کے ہاں سے آیا، مسلمانوں کے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی امی تھے، ہمارے آقا امی تھے، اور آقا کا امی ہونا معجزہ ہے، میرے آقا کا امی ہونا آپ کا کمال ہے۔ آقا امی نہ ہوتے تو لوگ کہتے یہود و نصارہ سے پڑھ کے آ گئے، آقا کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں فرماتے، اور پھر آپ کی زبان سے وہ کلام نکلتا ہے، دنیا کے علماء حیران ہے، دنیا کے فصحا حیران ہے، دنیا کے بلاغا حیران ہے، شاعر حیران ہے، اصحاب نثر حیران ہے، نبی وہ حقائق بیان کرتے ہیں جس تک کسی کی عقل نہیں پہنچتی، تو سب نے کہہ دیا واقعی یہ نبی ہے، آخری نبی ہے، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، میرے نبی امی تھے، آپ لکھتے نہیں تھے، مرزا قادیانی قلم سے لکھتا تھا، قادیانیوں نے میرے نبی کو چھوٹا بنانے اور مرزا ملعون کو بڑا بنانے کے لیے نعوذ باللہ جہاد کی دو قسمیں نکالی، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، تاکہ میرے نبی کا جہاد جہاد اصغر ہو جائے، مرزا کا جہاد، کیونکہ مرزا نے 83 کتابیں لکھی ہیں، ملعون کو قلم چلانا آتا تھا، مرزا کا جہاد جہاد اکبر ہو جائے، مرزا زیادہ فضیلت والا ہو جائے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں مرزا کے اوپر بھی، اس کی اس تقسیم پر بھی، اور اعلان کرتے ہیں بڑا جہاد وہی ہے جو میرے آقا نے کیا تھا۔ مت لگاؤ نعرے، بات سمجھو خدا کے لیے، تھوڑا سا وقت ہے، میں نے یہ مسئلہ سمجھانا ہے اور سمجھا کے آپ حضرات کے ذمے لگانا ہے کہ آپ نے آگے سمجھانا ہے، ذمے لگانا ہے، اس لیے جلسہ مت بنائیں اسے۔ مرزا نے یہ تقسیم نکالی، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے 50 الماریاں جہاد کے خلاف لکھی ہیں، علماء نے اس کی کتابیں ڈھونڈی ہیں، کل 83 کتابیں ہیں، اب 83 کتابوں سے تو دو الماریاں بھی نہیں بھرتی، 50 الماریاں کہاں سے بھریں گی؟ کچھ علماء نے کہا جھوٹ بولنے کا عادی تھا، اس میں بھی جھوٹ بول گیا۔ ہمارا خیال یہ ہے مرزا نے دوسرے ناموں سے کتابیں لکھی، کیونکہ مرزا کے بارے میں علماء جس انداز میں کھڑے ہو گئے تھے، مجاہدین جس انداز میں کھڑے ہو گئے تھے، حضرات نے جس طرح اس کے کفر کا اعلان کر دیا تھا، لوگوں میں وہ اپنا اعتبار کھو چکا تھا، جتنے برے کردار کا وہ شخص تھا، اس کے گندے کردار کی وجہ سے لوگوں نے اس کی باتیں سننا پڑھنا چھوڑ دی تھی، جتنا بد اخلاق وہ شخص تھا، اس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے منہ موڑ چکے تھے. مرزا نے دوسرے نام سے کتابیں لکھی, دوسرے نام سے چھپوائی, دوسری کتابوں کے اندر تعریف کی, دوسری کتابوں میں وسوسے پھیلائے. اسی لیے آج مسلمان جہاد کا معنی بھول گیا, جہاد کا مطلب بھول گیا. ہر شخص کے دماغ میں جہاد کے خلاف وسوسے ہیں, جہاد کے خلاف اعتراضات. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے. سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ سنا ہے. اب بتاؤ, اخلاق اور ہو گئے, تلوار اور ہو گئی نا. اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے؟ اخلاق اور, تلوار اور. کل ہمارے نبی کے ہاتھ میں تلوار نظر آئے گی تو نبی بد اخلاق ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. قرآن میں تلوار کا حکم آیا کہ اپنے اسلحے سے غافل مت ہونا. قرآن بد اخلاقی کی دعوت دیتا ہے. اللہ کے نبی کی اما عائشہ سے پوچھا گیا حضور کی سیرت کیا تھی, انہوں نے کہا حضور کے اخلاق کیا تھے, فرمایا آپ کے اخلاق قرآن تھے. اور قرآن کی 484 آیتیں مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیتی ہے کہ میدانوں میں جا کے لڑو, کافروں کا خون بہاؤ, انہیں قیدی بناؤ, انہیں اچھی طرح باندھو, انہیں پکڑو, انہیں مارو, ان کے لیے مورچے بناؤ. تو قرآن کیا بد اخلاقی کی دعوت دیتا ہے؟ یہ مرزا قادیانی ملعون نے اخلاق الگ رکھا, تلوار الگ رکھی, تاکہ نبی بھی بد اخلاق بن جائے, قرآن بھی بد اخلاقی کی دعوت دے. ہم کہتے ہیں اخلاق وہ ہوتا ہے جس کا قرآن حکم دے گا, اخلاق وہ ہوتا ہے جس کا نبی حکم دیں گے. نبی مسواک کا حکم دیں گے, مسواک اخلاق بن جائے گا. نبی تلوار کا حکم دیں گے, تلوار اخلاق بن جائے گا. جہاں نبی مسکرانے کا حکم دیں گے وہاں مسکرانا اخلاق ہوگا. جہاں نبی غصہ کرنے کا حکم دیں گے وہاں غصہ کرنا اخلاق ہوگا. جہاں نبی یتیم بچے کو کندھے پہ بٹھائیں گے وہاں یتیم بچے کو کندھے پہ بٹھانا اخلاق ہوگا. جہاں نبی کی تلوار امیہ بن خلف پہ چلے گی وہاں کافروں پہ تلوار چلانا اخلاق ہوگا. جہاں نبی اپنے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے نظر آئیں گے وہاں غریبوں یتیموں کی مدد کرنا اخلاق ہوگا. اور جہاں نبی کعب بن اشرف, اسما یہودیہ, خالد بن سفیان حضلی کو قتل کرنے کے لیے کمانڈوز بھیج رہے ہوں گے وہاں کمانڈوز بھیجنا اخلاق ہوگا. نبی جو کچھ کریں گے وہی اخلاق ہوگا. یاد رکھنا, جس اخلاق میں تلوار نہیں ہوگی وہ اخلاق نہیں بے غیرتی ہوگی, اور جس تلوار میں اخلاق نہیں ہوگی وہ جہاد نہیں فساد بن جائے گا. اخلاق اور تلوار الگ الگ نہیں بلکہ لازم ملزوم ہے آپس میں. بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ دوسری مثال, جب بھی کسی سے کہو جی جہاد کریں گے آپ, جہاد کی شرطیں نہیں پائی جاتی. سنا ہے کہ نہیں سنا یہ جملہ؟ سنا ہے؟ کوئی مجھے سنا دے جہاد کی شرطیں. میں عرب گیا, عجم گیا, افریقہ گیا, یورپ گیا, ماوراء النہر گیا, 30 کے قریب غیر ملکی سفر کیے, ہزاروں کے مجموعوں میں مسلمانوں سے پوچھا, کوئی ایک مسلمان مجھے جہاد کی شرطیں سنا دے. اس فریضے پہ تمہارے آقا کا خون گرا ہے, اس فریضے پہ صحابہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں, اس فریضے پہ جبرائیل آسمان سے زمین پہ لڑنے کے لیے اترے ہیں, اس فریضے کے لیے آسمان سے رب نے گھوڑے اتارے ہیں, اس فریضے کے لیے فرشتوں کو پگڑیاں بندھوائی گئی ہیں, اس فریضے کی خاطر صحابہ نے نئی نویلی دلہنیں چھوڑی ہیں, اس فریضے کی خاطر صحابہ کی عورتوں نے ایک ایک وقت میں باپ بیٹے خاوند بھائی کی 4-4 لاشیں اٹھائی ہیں, اس فریضے کی خاطر صحابہ کی قبریں افریقہ کے صحراؤں میں جا کے بنی ہیں, اس فریضے کی خاطر آقا مدنی نے 61 سال کی عمر میں تبوک کا مشکل سفر کیا ہے, اس فریضے کی خاطر صحابہ کرام نے میدانوں میں جا کر اتنے لمبے سفر کیے کہ پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا اور اونٹ کی لید اٹھا کے اس کا پانی نچوڑ کے مشکل سے پیاس بجھانے پہ مجبور ہوئے ہیں, اس فریضے میں صحابہ کے جسم کٹے ہیں, اس فریضے میں صحابہ کے سر کٹے ہیں, اس فریضے میں صحابہ کے کلیجے چبائے گئے ہیں, اس فریضے میں آقا کا داغ مبارک شہید ہوا ہے, اس فریضے میں آقا کے رخسار زخمی ہوئے ہیں. مسلمانوں, تمہیں اس فریضے کی شرطیں تک یاد نہیں ہے اور صرف کہہ دیتے ہو شرطیں نہیں پائی جاتی اس لیے جہاد نہیں کرتے. لگتا ہے تمہارا جہاد کرنے کا کبھی ارادہ ہی نہیں بنا. میں نے مردان اور کوہاٹ میں لوگوں کو شرطیں یاد کر, ابھی مجمع میں کوئی ایک آدھ آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس کو جہاد کی شرطیں یاد ہوتی. سچ بتاؤ, میں مجھے بھی بہت ساری باتیں نہیں آتی, میں اقرار کرتا ہوں نہیں آتی. آپ سچ بتاؤ, آپ کو جہاد کی شرطیں آتی؟ سچ بتاؤ, زور سے نا, ذرا جتنے زور سے نعرہ لگا رہے تھے اتنے زور سے بتاؤ, شرطیں آتی ہیں آپ کو؟ اور یہ جملہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا, جی ہم جہاد نہیں کر سکتے, شرطیں نہیں پائی جاتی. تمہاری کرنے کی نیت ہوتی تو شرطیں معلوم کرتے نا, کرنے کی نیت ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں. میرے آقا میں حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور جہاد کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا اور ہم پانی لینے جائیں گے اور ہمارے منہ پہ آفٹر شیو کریم لگی ہوئی ہوگی. خود سوچو کہاں مسلمان کھڑا ہے اور کہاں آقا کھڑے ہوئے. پھر میں آپ سے ایک مسئلہ, یہ مسئلہ آپ سب کو پتا ہے, میں یہ مسجد ہے بہت بڑے بزرگ یہاں خطیب امام رہے ہیں, ابھی مغرب کی نماز آئے گی نا, جب اقامت ہو جائے گی مولانا امامت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, میں تسبیح نکال لوں گا. اور کہوں گا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے لیے نماز معاف ہو جائے گی کہ نہیں؟ حدیث شریف قرآن میں حضور پر درود پڑھنے کو بھی صلات کہتے ہیں، حضور پر درود پڑھنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلات کہتے ہیں، اور نماز پڑھنے کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلات کہتے ہیں، نماز کو بھی صلات، درود کو بھی صلات، میں بیٹھ جاتا ہوں اور صلات علی النبی پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد، مغرب کی نماز معاف ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی اگر اس صلات کی وجہ سے. اب کسی نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، میں کہوں جی شرط نہیں پائی جاتی. کیا نہیں پائی جاتی؟ پوچھیں کون سی شرط؟ میں پوچھوں گا کہ تم نے پڑھا نہیں، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے. تو آپ کہیں گے شرط ہے، میں کہوں گا میرا وضو نہیں ہے، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، میں تو اسی پڑھ بیٹھ، نماز معاف ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ بھائی شرط نہیں ہے نا تو معاف ہو گئی نا یا نہیں معاف ہوگی؟ بلکہ مجھے کیا کرنا چاہیے، خود وضو کروں گا یا جبرائیل آ کر کرائیں گے، لوٹا لائیں گے ساتھ، میکائیل ہوں گے، اسرافیل ہوں گے، اسرائیل ہوں گے؟ اگر جہاد کی شرطیں نہیں ہیں تو خود پوری کرو گے یا رب پوری کرائے گا؟ اگر نہیں ہے شرطیں تو کرو پوری نا، کتنے منع کیا ہے؟ ہمارے سارے اکابر و اسلاف مجاہد تھے، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود مجاہدین کے امیر امیر المومنین تھے، جہاد پر باقاعدہ بیعت لی تھی ان کے زمانے میں، جب بیٹھ گئے مسلمان کہ کیسے لڑیں جی، قوت نہیں ہے، مقاومت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، انہوں نے کہا جی 313 سے تھوڑے نہیں ہیں ہم بدر کے، اور حاجی صاحب موجود ہیں امامت کے لیے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا گیا اور ان کو امیر بنا لیا گیا، اور میدان جہاد میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے خود اپنے ہاتھوں سے کافر کو قتل کیا، مولانا رشید احمد گنگوئی خود میدان میں اتر کے لڑے، یہ فقہا محدثین اس زمانے کے علماء تھے، یہ میدانوں میں نکلے. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی میدان کے اندر جامع شہادت نوش فرماتے ہیں، باقی سارے علماء مل کے لڑتے ہیں. اگر آج شرطیں نہیں ہیں، شرطیں میں نے اور آپ نے پوری کرنی ہے یا رب پوری کرے گا؟ آ کے بتاؤ کون پوری کرے گا؟ اول مسلمانوں کو شرطیں نہیں آتی جہاد، اور شرطیں آ جائیں تو پھر پوری نہیں. تیسرا سب سے خطرناک فتنہ جو جہاد کے خلاف ہے، سب سے خطرناک فتنہ، ہر شخص نے اپنے عمل کو جہاد قرار دے کے میرے آقا والے جہاد سے منہ موڑ رکھا. کسی حکیم کے پاس جاؤ، حکیم صاحب بھائی میں یہاں بیٹھا جہاد کر رہا ہوں، مریضوں کو دوائیاں دے رہا ہوں. اچھا اب حکیم دوائیاں دینا بھی جہاد ہے؟ ظلم دیکھو، ستم دیکھو. کسی اور سے پوچھو کہ تم کیوں نہیں جاتے ہو جہاد، میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، کہ میرا دین سکھانا بھی تو جہاد ہے، سبحان اللہ. تیسرے کے پاس جاؤ، بابا تو کیوں نہیں جاتا؟ مسلمان مائیں بہنیں برباد ہو گئی، عزتیں لٹ گئی، اسلام، اسلامی تشخص لوگوں نے فنا کر دیا، کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں منشیات کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، چرسیوں کے پیچھے پھرتا ہوں، یہ بھی جہاد. پانچویں کے پاس جاؤ، تو کیوں نہیں جا رہا جہاد پہ؟ میں تو جی بڑا جہاد کر رہا ہوں، جہاد اکبر کر رہا ہوں، اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہوں، یہ جہاد اکبر ہے. اس لیے کہ آقا نے غزوہ تبوک سے واپسی پہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے چھوٹا جہاد سے آ گئے، اب بڑا جہاد شروع ہو رہا ہے، میں تو بڑا جہاد کر رہا ہوں. ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا مجاہد، امریکہ طاقت میں، انڈیا طاقت میں، اگر ہم سب مجاہد ہوتے تو ذلیل ہو رہے ہوتے، اگر ہم سب کے کام جہاد ہوتے تو ہم رسوا ہو رہے ہوتے، اگر ہم سب کے کام جہاد ہوتے ہماری قبروں میں آگ لگی ہوئی ہوتی. جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو، قبروں میں لوگوں کو سکون نہیں ہے، دکانوں میں جا کے دیکھو، بازاروں میں جا کے دیکھو، ہر جگہ ظلم ہے، زیادتی ہے، کفر ہے. اگر جہاد ہو رہا ہوتا، اگر یہ سارے کام جہاد ہوتے اور ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے میدان والا جہاد ختم ہو چکا ہوتا تو آج امت سے ذلت ختم ہو چکی ہوتی، مگر بوسنیا میں، فلسطین میں، افغانستان میں، ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، کشمیر میں ظلم و ستم ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. اس مسئلے کو سمجھو، میں چیلنج کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سچ بتانا، آقا مدینہ منورہ میں تھے؟ آقا مدینہ میں تھے کہ نہیں تھے؟ مسجد نبوی کے مسلے پہ امامت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آقا امام تھے. آقا مسجد نبوی کے منبر و محراب تھے، لوگوں کو دین کی بات سکھاتے تھے کہ نہیں سکھاتے تھے؟ میرے آقا معلم تھے، میرے آقا صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے، میرے آقا معلم تھے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے تھے۔ آقا مدینہ میں رہتے ہوئے تزکیہ نفس کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لوگوں کے دلوں کو شرک کفر تکبر ریاکاری زنا فحاشی سے مانجتے تھے کہ نہیں مانجتے تھے؟ مانجتے تھے۔ جب نبی سارے کام کر رہے تھے، پھر نبی بدر میں کیوں گئے ہیں؟ پھر نبی احد میں کیوں گئے ہیں؟ پھر نبی تبوک میں کیوں گئے ہیں؟ پھر نبی فتح مکہ میں کیوں گئے ہیں؟ پھر نبی حنین و یرموک میں کیوں گئے ہیں؟ اگر امامت کرا لینا کافی ہوتا، نبی امامت کرا رہے تھے۔ اگر تقریر کر لینا کافی ہوتا، نبی تقریر کر رہے تھے۔ اگر تزکیہ کر لینا کافی ہوتا، نبی تزکیہ کر رہے تھے۔ اگر لوگوں کو دین سکھانا کافی ہوتا، نبی دین سکھا رہے تھے۔ اگر لوگوں کو قرآن پڑھانا کافی ہوتا، نبی قرآن پڑھا رہے تھے۔ اگر غریبوں کی مدد کرنا کافی ہوتا، نبی یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ پھر میدان میں کیوں گئے ہیں؟ معلوم ہوا امامت بھی ضروری ہے، خطابت بھی ضروری ہے، لوگوں کو دین سکھانا بھی ضروری ہے، تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، مگر یہ الگ کام ہے، جہاد اور کام ہے۔ جہاد الگ کام ہے، اس کے الگ فضائل ہے، اس کے الگ فرائض ہے، اس کی الگ ضرورت ہے۔ اس لیے آقا مدینہ والے کام بھی کرتے ہیں، بدر والے کام بھی کرتے ہیں، منبر و محراب پر بھی ہے، میدان جہاد میں بھی ہے۔ جب آقا سارے کام کرتے ہیں، مسلمانوں تم نے یہ سارے کام کیوں چھوڑ دی؟ سبیلنا سبیلنا، مارے نہ لگا، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آقا مدینہ میں سارے کام کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں تبوک سے واپسی پہ آقا نے کہہ دیا چھوٹا جہاد ختم، جی بڑا جہاد شروع ہے۔ اس لیے آتے ہی نبی نے کچھ صحابہ کو تو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھے ہوئے تھے، اللہ معاف کر دے ہم جہاد میں نہیں جا سکے، اللہ معاف کر دے۔ یہ ابو لبابہ تھے، یہ رو رہے تھے، آج استوانہ ابو لبابہ بنا ہوا ہے، لوگ وہاں جا کے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تین صحابہ گھر میں بیٹھے ہوئے مچر رہے ہیں، آقا نے نظریں پھیر لی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ صاحب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، اگر چھوٹا جہاد تھا نبی ناراض کیوں ہوئے؟ اگر چھوٹا جہاد تھا ستونوں سے کیوں بندے؟ اگر چھوٹا جہاد تھا رب 61 سال کی عمر میں نبی کو چھوٹے جہاد میں بھیجتا تھا؟ پھر تزکیہ نفس اگر بڑا جہاد ہے تو کیا میدان جہاد میں تزکیہ نفس نہیں ہوتا؟ خدا کی قسم جتنا تزکیہ میدان جہاد میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ ہم کراتی میں تھے، مولوی تھے، تقریر کرتے تھے، امامت کرتے تھے، میں نے کبھی اپنا جوتا ٹیڑھا نہیں دیکھا۔ نماز سے نکلتا لوگ جوتا سیدھا کر کے رکھ دیتے، گاڑی کے اندر بیٹھتا لوگ دروازہ کھول دیتے، خدمت کرتے پگڑی باندھنے لگا کوئی اور آ کے کہتا جی میں باندھ دوں گا۔ ایک دفعہ جوتے کے اوپر کسی ولیمے کی دعوت میں گئے، جوتے پہ چھلکا لگ گیا، کراچی کے تین بڑے سیٹھ پاؤں کی طرف گرے کہ میں یہ چھلکا اٹھاؤں گا۔ پھر اللہ پاک نے جہاد کی سمجھ دی، جہاد میں پہنچے، رات کے 3 بجے اٹھے وضو کرنے کے لیے۔ افغانستان میں باڑی کا محاذ تھا، نہ کوئی جوتا سیدھا کرنے والا، نہ کوئی سہارا دینے والا، بتی تھی نہیں، اندھیرا تھا، سردی تھی۔ چشمے پہ پہنچا، پاؤں پھسلا، جا کے پورا چشمے کے اندر نہا کے پڑا تھا۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، جہاد اکبر صاحب پیپسی پیتے تھے، برگر کھاتے تھے، جوتے سیدھے ملتے تھے، پگڑی بندی ہوئی ملتی تھی، یہ جہاد اصغر ہے، پانی میں پڑے ہیں، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ آپ اور میدان جہاد تو تکلیفوں کی جگہ ہے، اس سے بڑا تزکیہ کہاں ہو سکتا ہے جا کے؟ پھر کیا صحابہ میدانوں میں تزکیہ بھول جاتے تھے کہ ہم وہ چھوڑ کے یہاں آئے؟ روح المعانی کا مصنف علامہ آلوسی، جو خود بہت بڑے صوفی ہیں، یہ روایت نقل کر کہتے ہیں لا اصل لہ عند المحدثین، محدثین کی ہاں اس روایت کی کوئی جڑ ہی نہیں، یہ روایت ہے ہی اکثر نے کہا موضوع روایت، بعض نے کہا حد درجے کی ضعیف روایت ہے، بعض نے کہا تم اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھے ہو۔ آقا میدان جہاد سے واپس آ رہے تھے، ایمان کا امتحان یہ ہے کہ بندہ رب کو جان بھی دینے والا بن جائے، مال بھی دینے والا بن جائے۔ جو رب کو جان نہیں دینا چاہتا وہ یہودیوں کی طرح لاکھ محبت کے دعوے کرے محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں نے کہا تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں، جواب ملا موت کی تمنا کرو، اگر اللہ کے محبوب ہیں کیا موت کی تمنا نہیں کرتے؟ آقا سمجھا رہے ہیں ایمان کی معراج یہ ہے، جان بھی رب کو دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، مال بھی رب کو دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم میدان جہاد میں تھے، گھوڑے دوڑ رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھی، جذبہ زندہ تھا، جان دینا بھی آسان تھا، مال دینا بھی آسان تھا۔ اب مدینہ واپس آئے ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، گھروں میں خوبصورت بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں کی فضائیں ہیں، کیا پتا وہ جذبہ باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس جذبے پہ مدینہ میں ہوتے ہوئے باقی رہنا یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ مانا نہیں تھا کہ گھر بیٹھنا بڑا جہاد اور میدان میں جا کے زخم کھانا چھوٹا جہاد۔ مسلمانوں تمہارا گردہ بھی بہت بڑا ہے، تمہارا نبی میدان میں زخمی کھڑے، تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، ابن قمیہ رکھ کے پتھر مار رہا ہے نعوذ باللہ، میرے آقا کے چہرے پہ پتھر مار رہا ہے. ایک اور ظالم نے آ کے سر پہ تلوار ماری اور وہ جو سر پہ جنگی ٹوپی تھی اس کی کڑیا اندر دھس گئی. ابو عبیدہ کڑیا نکال رہے، دانت ٹوٹ رہے، فاطمہ چٹائی جلا کے اس کی راکھ زخموں میں بھر رہی ہے، خون نہیں رک رہا. ان کی جگہ چڑھنا چاہتے ہیں، آقا پاؤں پھسلتا ہے، واپس گر جاتے ہیں، دونوں گھٹنے زخمی ہو جاتے ہیں. اور یہ آج کا مسلمان کہتے ہیں آقا آپ چھوٹا جہاد کر رہے ہیں، میں گھر میں بیٹھا پل رہا ہوں، بڑا جہاد کر. کچھ سوچو مسلمان، کچھ سوچو مسلمان. اگر یہ بڑا جہاد ہے، اس کے فضائل کہاں مرقوم ہیں بتاؤ تو صحیح. علم سیکھنے سکھانے کی الگ فضائل، بہت فضائل ہے. اللہ تعالیٰ علماء کی شان اور اونچی کرے. قرآت سیکھنے سکھانے کی الگ فضائل، تبلیغ کرنے کرانے کی الگ فضائل، جہاد کے میرے بھائیوں الگ فضائل ہے. یہ کوئی ایک کام کرنے سے دوسرا کام ادا نہیں ہوتا. میں 5000 دفعہ درود شریف پڑھوں نماز معاف ہو جائے گی؟ میں کہوں یہ بھی صلات ہے، وہ بھی صلات ہے، اس صلات سے وہ صلات معاف. ایک مجاہد آ جائے، آ کے کہے مولانا صاحب میں نے 5000 کافر قتل کیے آج میدان جنگ میں، مجھے ایک نماز تو معاف کرا دو اللہ سے. مولانا کہیں گے تو ساری دنیا کے کافر قتل کر دے، ایک نماز بھی معاف نہیں ہو سکتی. مجاہد کو نماز معاف نہیں ہو سکتی، نمازی کو جہاد کہاں سے معاف ہو جائے گا؟ ہر عمل کی اپنی جگہ ہے، ہر عمل کی اپنی فضیلت. علامہ سرختی نے لکھا ہے المحیط میں، فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، فقہ شافعی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، فقہ مالکی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، فقہ حنبلی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، سلف صالحین کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، صوفیہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، سب لوگوں نے لکھا ہے جہاد کے ایک ہی اصلی معنی ہے، وہ ہے جہاد کے اصلی معنی القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لڑنا. باقی معنی مجازی معنی ہے، جیسے صلات کے اصلی معنی نماز ہے، مجازی معنی درود شریف بھی ہے، رحمت بھیجنا بھی ہے، جسم ہلانا بھی ہے، آگ میں کودنا بھی ہے. اسی طرح جہاد کے لغوی معنی مختلف، لیکن جہاد کا اصلی معنی کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لڑنا. یہی معنی قرآن میں بیان ہوا، یہی معنی حدیث میں بیان ہوا، یہی معنی نبی کی سیرت میں بیان ہوا، یہی معنی حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا. جب مدینہ کی گلیوں میں آواز لگتی تھی صحابہ آؤ جہاد کی طرف، صحابہ لڑنے جاتے تھے، کسی اور کام کے لیے جاتے تھے. جی اگر میرا اور تمہارا دماغ صحابہ جیسا ہوگا ہم یہی معنی سمجھیں گے، ورنہ ہم دین کو بدل دیں. دو خرابیاں آئی ہیں آج، یاد رکھ لیں. میں مر جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ میں نے یہ بات پہنچائی تھی فیصل آباد کے مسلمانوں کو. دو، ایک تو مرزا قادیانی ملعون نے جہاد کے گرد خرابیاں پیدا کر دی. اتنا مقدس فریض، میں نے دورہ تفسیر پڑھایا کوہاٹ میں، کئی ہزار طلبا تھے، 484 آئے تھے، میں نے گن کے دکھائی ان کو کہ دیکھو یہ جہاد، یہ جہاد، یہ جہاد، یہ جہاد، یہ جہاد، یہ 484 سے زائد آئے تھے. نماز کے لیے اتنی آئے تھے نہیں، حالانکہ نماز بہت اونچا فریضہ، بہت اونچا فریضہ، نماز کے بغیر دین ہی نہیں ہے. حج کے لیے اتنی آئے تھے نہیں، زکات کے لیے اتنی آئے تھے نہیں، کسی کے لیے تھی. اور مسلمانوں کو نہیں سمجھ آتا تو یہی جہاد سمجھ میں نہیں. مسواک تک پتا ہے مسلمانوں کو، مسواک پتا ہے کہ نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ پتا ہے کس کس کو پتا ہے مسواک؟ سب کو پتا ہے. اچھا مسواک قرآن میں آیا ہے؟ قرآن میں نہیں آیا، حضور پاک کی پیاری سنت ہے، سب کو پتا ہے. لیکن میں جہاد کا لفظ کہہ دوں تو ہزاروں معنی دماغ میں، کیڑوں کی یہ جہاد وہ جہاد، چھوٹا بڑا، ہاتھ والا، پاؤں والا، ٹانگ والا، سر والا، جس کے لیے قرآن نے 484 آئے تھے. اچھا سورتوں کے نام کیا رکھے ہیں تاکہ دماغ درست ہو جائے؟ سورہ انفال، انفال جمع نفل کی، نفل کس مال کہتے ہیں؟ المال الماخوذ من الکفار قہرن، وہ مال جو کافروں سے زبردستی میدان جنگ میں چھین کے لیا جاتا ہے. تو بتاؤ یہ کون سے جہاد میں مال چھینا جاتا ہے؟ سورہ برات، برات کے معنی اعلان جنگ کر دینا کہ ہم تم سے بری ہیں، لڑنے کے لیے آ جاؤ. سورہ فتح، فتح کہتے ہیں لڑائی کے بعد جو گروپ غالب آ جاتا ہے، اسے جو حالت حاصل ہوتی ہے اس حالت کو فتح کہا جاتا ہے. سورہ نصر، نصر کہتے ہیں اللہ کی نصرت کو جو میدان جہاد میں اترتی ہے. سورہ صف، میدان جہاد میں مسلمان جب قطار بنا کے کھڑا ہوتا ہے، اس قطار بنانے کو کہتے ہیں صف. سورہ عادیات، مجاہد کا گھوڑا جب منہ سے آواز نکالتا ہوا دوڑتا ہے، اس کے اس دوڑنے دوڑنے کو عدو کہتے ہیں، اور ان دوڑنے والے گھوڑوں کو عادیات کہا جاتا ہے جو کہ منہ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں. قرآن نے سورتوں کے نام رکھ دیے، سورہ قتال، سورہ محمد، سورہ محمد بھی ہے، سورہ قتال بھی ہے، کہ اللہ کے رستے میں لڑنے والی سورت. پھر بھی مسلمانوں کو شک رہ جاتا ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک خرابی تو مرزا قادیانی نے کی، اور دوسری خرابی ہمارے مالدار طبقے نے کی، معاف کرنا. شاید کوئی ایک آدھ مالدار بیٹھا ہو، ورنہ مالداروں کی نصیب میں نہیں ہے پورے دین کو سمجھنا. پورے دین کو مالدار کی خواہش یہ ہے کہ اسے وہ دین ملے جس میں نہ کانٹا چبھے نہ دھوپ لگے۔ مالدار کی خواہش یہ ہے کہ اس کی خاطر دین کو بدل دیا جائے۔ آج جو مسلمان یورپ امریکہ میں جا کے آباد ہو گئے اور وہاں ان کے تھوڑے بہت ڈالر پاؤنڈ انہوں نے جمع کر لیے، علماء کو تنگ کرتے ہیں، جی یہ مجاہدین پھرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بڑی رسوائی ہوتی ہے جی یہاں پر انگریزوں کے سامنے، تمہیں کیا کتنے تاکہ وہاں جا کے رہو تمہیں رسوائی ہو سکے، تمہاری خاطر دین کو بدل دیں کیا، تمہاری خاطر قرآن کو بدل دیں کیا، تمہاری خاطر نبی کی سیرت و سنت کو بدل دیں کیا؟ مسلمانوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، مالدار آدمی چاہتے ہیں کہ انہیں کاٹا نہ چبھے مگر نبی دنیا سے زخمی ہو کر گئے، مالدار آدمی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ پولیس کا چھاپا نہ پڑے مگر نبی مشرکوں کے گھیرے میں زندگیاں گزار گزار کے گئے، مالدار آدمی چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق اگر مجاہدوں کے ساتھ جڑ گیا ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا، صہیب رومی نے اپنے زمین کا کاروبار ختم کیا، رب نے آسمان پہ اس کے کاروبار شروع فرما دیے اور کہا کہ تو کامیاب ہو کے جا رہا ہے، صدیق اکبر نے کاروبار چھوڑا، فاروق اعظم نے کاروبار چھوڑا، عبد الرحمان بن عوف نے کاروبار چھوڑا، حضرت عثمان بن نورین نے کاروبار چھوڑا۔ مالدار چاہتا ہے اس کا بچہ جہاد میں نہ جائے، صحابہ نے اپنے بچے جہاد میں بھیجے تھے، دین وہ ہے جو نبی کا ہے، دین وہ ہے جو صحابہ کا ہے، دین وہ ہے جو قرآن کا ہے، تم صرف تعویذوں والا دین چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں تعویذ بنا بنا کے دیتے رہے کہ یہ مشکل نہ رہے وہ مشکل نہ رہے، اور رب وہ دین لایا ہے جس میں ہر نبی نے مار کھائی ہے، ہر نبی نے تکلیف اٹھائی ہے۔ ماضی میں کسی بزرگ کا نام بتاؤ جیلیں نہ کاٹی ہوں جنہوں نے، تکلیفیں نہ اٹھائی۔ مالدارو اللہ سے ڈرو، دین کو بدنام مت کرو، خدا نے تمہیں یہ مال دے کے آزمایا ہے، تم بھی دفن ہو جاؤ گے ہم بھی دفن ہو جائیں گے، یہ مال یہاں رہ جائے گا۔ دین مت بدلو حکومتوں والوں، دین مت بدلو ایجنسیوں پولیس والوں، دین مت بدلو، جو جہاد نہیں کر سکتا نہ کرے، اعلان کرے کہ میں بزدل ہوں، میں موت سے ڈرتا ہوں، میں کافروں سے گھبراتا ہوں، مگر اس فریضے کو چھوٹا مت کہو، اس فریضے کو برا نہ کہو، ورنہ تم قرآن کے منکر ہو جاؤ گے، تم نبی کے دشمن بن جاؤ گے، تم صحابہ سے ہٹ جاؤ گے۔ جو جہاد کا انکار کرے گا، علامہ سرکسی سے لے کے آج تک 1400 سال سب علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جس نے جہاد کا انکار کیا۔ وقت حضرات صحابہ جہاد میں نکلے، کچھ لوگوں نے ساتھ دیا وہ بھی صحابی بن گئے، جنتی بن گئے، کچھ لوگوں نے مذاقیں اڑائیں، غر رہا اولائی دینہم، بڑے دھوکے میں پڑے، خدا تمہاری مدد تو نہیں آئے گا۔ کوئی کہتا پیچھے گھروں کے مسئلے حل کرو، کوئی کہتا ساری دنیا سے لڑنے اٹھے ہو امن پیدا کرو، ان لوگوں کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ اس زمانے میں جو مجاہد کا ساتھ دے گا، دعا کے ذریعے سے، نظریے کے ذریعے سے، عقیدے کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے، اس کا حشر انہی مجاہدین کے ساتھ ہوگا، جو ان مجاہدوں پر چھاپے مارے گا، جو ان مجاہدوں کو ذلیل کرے گا، تنگ کرے گا۔ کنز العمال کی روایت اٹھا کے دیکھ لو، آقا مدنی نے فرمایا جو کسی مجاہد کو تنگ کرے گا وہ شخص نبی کو تنگ کرنے جیسا گناہگار ہو جائے گا۔ آج کوئی آرمی کی کسی گاڑی پہ پتھر مار دے پورا ملک ہل جائے گا، کیونکہ آرمی ملک کا وقار ہے، یہ مجاہد اللہ کے دین کا وقار ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، کہ مجاہد اللہ کے دست قدرت کا اعلی کار ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجاہد ایجنسی کا اعلی کار ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مجاہد کس کے دست قدرت کا اعلی کار ہے؟ اللہ کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فیصلہ باد والا سبق دوہرا لو، جہاد کے معنی ہیں اللہ کے رستے میں لڑنا یا ان لڑنے والوں کی مدد کرنا۔ تمام فقہ کی کتابوں میں یہی معنی لکھا، آ جاؤ میرے ساتھ، میں نے پوری فائل بنا کے رکھی ہے کتابوں میں سے، یہی معنی، باقی جتنے معنی ہیں وہ مجازی معنی ہے، وہ عربی لغت میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جہاد کے معنی اللہ کے رستے میں لڑنا یا اس لڑنے کی معاملت کرنا۔ فتاوی شامی اٹھا کے دیکھ لو، الجہاد هو القتال في سبيل الله مباشرة او معاملة بمال او رأي او تكثير ثواب او غير ذلك۔ جہاد کہتے ہیں اللہ کے رستے میں لڑنے کو یا ان لڑنے والوں کی معاملت کرنا، مال کے ذریعے سے، مشورہ دینے کے ذریعے سے، یا ان کی تعداد بڑھانے کے ذریعے سے، یا کسی اور ذریعے سے۔ مجاہدوں کو مشورہ دینے والے بھی جہاد میں آ جائیں گے، جو ان کو لڑائی کے بارے میں مشورہ دیں گے، لڑائی چھوڑنے کا مشورہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سبق کا پہلا جز یاد کر لو سارے، رمضان کا تحفہ ہے۔ جو مسلمان جہاد کا انکار لے کر قبر میں جائے گا نفاق لے کر جائے گا، کفر لے کے جائے گا. خدا کی قرآن قیامت کے دن کہے گا اللہ میرے بڑے حصے کو یہ نہیں مانتا تھا. پورے مدینہ منورہ میں 1250 آیتیں نازل ہوئی, ان 1250 آیتوں میں پونے 500 جہاد کی آیتیں ہیں, تو جو جہاد کا منکر ہوگا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ ایک آدمی آپ کے گھر رشتہ لینے آئے, بچی کا, بہن بیٹی کا, کہے جی میں صرف قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کو نہیں مانتا, انا آتینا کل کوثر کو, باقی پورا قرآن مانتا ہوں, یہ سورت مجھے اچھی نہیں لگتی, میں اسے نہیں مانتا, مجھے رشتہ دے دو. آپ رشتہ دے دو گے اسے؟ سچ بتاؤ, دے دو گے اسے؟ اسے مسلمان تسلیم کرو گے؟ لیکن دوسرا آ جائے, کہو جی میں جہاد کو نہیں مانتا, قرآن کی 484 آیتیں نہیں مانتا, آپ کہیں گے یہ بڑا روشن خیال, اچھا امن پسند, اس کو رشتہ دے دو. اگر یہ مجاہد ہوتا تو بچی دیتے پیچھے چھاپا پڑ جاتا. جہاد کا منکر مسلمان نہیں ہے, جہاد کا منکر مسلمان نہیں. میرے آقا 27 جنگوں میں لڑتے پھرے, یہ گھر میں بیٹھ کے حلوہ کھا کے خوش ہو رہا, ظلم ہے ظلم. اور نہیں جا سکتے ہو, رو تو سکتے ہو, رات کو اٹھ کے رو, اللہ میں نہیں گیا جہاد میں, معاف کر, اللہ میں بزدل ہوں, موت سے ڈرتا ہوں, معاف کر دے. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں آ کے اعلان کیا, میرے جانے کا وقت قریب ہے, کوئی دعا کرانی ہو کرا لو. صحابہ کی حالتیں دیکھو, کوئی کاروبار کے لیے کھڑا نہیں ہوا, ایک شخص کھڑا ہوا, آقا میرے لیے دعا فرما دے, میں بزدل ہوں اور مجھے نیند زیادہ آتی. آقا نے کہا یا اللہ اس کی بزدلی ختم فرما دے, نیند اس کی کم کر دے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ دشمن کے اوپر اگلے مورچوں میں جا کے حملے کرتا تھا وہ شخص. کبھی آپ نے بھی دعا مانگی کہ بزدلی ختم ہو جائے؟ دھک دھک دھک دل, ہر سوئے سے ڈرتے ہیں, ہر سائے سے ڈرتے ہیں, پھر جو لڑنے والے ان کو ڈراتے ہیں, آ کر لڑتے کہ ان سے ان کی طاقت اتنی ہے نہ ڈرو. اور جن کو تیر نہ آتا ہو ان کے سامنے نہ دریا کچھ ہوتا ہے نہ سمندر کچھ ہوتا ہے. جن کو لڑنا آتا ہو وہ رب کی طاقت ساتھ لے کے لڑتے ہیں, اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. مسلمانوں تم ان کافروں کو قتل نہیں کرتے ہو, اللہ قتل کرتا ہے. ولکن اللہ قتلہم, اللہ قتل کرتا ہے. مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلے کا پہلا جز, جہاد کے معنی کیا ہے؟ قتال. جہاد کے معنی کیا ہے؟ یاد کر لو سارے, یاد خدا کے لیے یاد کر لو, قادیانی نے بلوائے ہیں, اللہ نے بھیجا ہے ہمیں آپ کے پاس, میں یاد کرا کے جاؤں. جو جہاد کا منکر مرے گا کفر کی حالت میں مرے گا, جو جہاد کا معنی بدلے گا گمراہ ہو کے مرے گا. جہاد کے اصلی معنی کیا ہے, شرعی معنی کیا ہے؟ سارے کو قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے شرعی معنی کیا ہے؟ جہاد کے شرعی معنی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں لڑنا یا اس لڑائی میں معاونت کرنا. یہی فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے, حنفیوں کی سب سے بڑی کتاب. اور شافیوں کی کتاب کتنے بجے تک باتیں ہیں؟ 4 منٹ. اچھا مطلب ہی ختم ہو رہا ہے, یہ لوگ بیٹھے رہیں گے, شاہ تک بھی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. ایک ایک کھجور سے افطاری کر کے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اتنا افطاری کا یہاں انتظام ہے. اتنا اہم مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا, جو لوگ آپ سے چھپا رہے تھے اللہ پاک نے آپ کو یاد کرا دیا. قرآن والا مسئلہ, میں کوئی تعریف تو نہیں کر رہا, میرے پاس آؤ میں تمہیں 484 آیتیں کھول کے دکھا دوں گا, کتابیں ساری کھول کے دکھا دوں گا. اور حضور نے فرمایا آخری زمانے میں حق پر وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا اور اللہ کے رستے میں لڑتا ہوگا, وہی لوگ حق پر ہے. اس لیے کہ جو جان بچائے گا وہ کہیں سودا کر سکتا ہے, جان لٹانے والا کبھی سودا نہیں کرے گا, وہ کبھی نہیں جھکے گا, وہ کبھی کسی کے سامنے گردن نہیں جھکائے گا. تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ سارے کہو سارے, جہاد کے معنی کیا ہے؟ آپ کو 1000 نفل کا اجر مل گیا. کتنا نفل؟ اور جہاد مسلمانوں پہ نماز. ادھر دیکھو بھائی, میری طرف توجہ, ایک منٹ بیٹھ جائیں آپ لوگ تھوڑا سا, صرف میں آخری بات کر لوں پھر آپ شروع کریں گے. جی جہاد میں شامل ہو گئے ہیں, بس ایک منٹ بیٹھ جاؤ, ایک منٹ صرف, دونوں بیٹھ جاؤ, میں آخری بات کر لوں. اللہ پاک نے قرآن میں 5 فرض بیان کیے ہیں. کتنے فرض بیان کیے ہیں؟ ان 5 فرضوں کو آج وعدہ کرو مانو گے انشاءاللہ. کلمہ پڑھنے والوں پہ کتنی چیزیں فرض کی اللہ نے؟ پہلی چیز نماز. نماز کو مانتے ہو؟ جو نماز کا انکار کرے گا مسلمان یا کافر؟ اور جو نماز کو مانے گا لیکن نہیں پڑھے گا وہ کافر ہوگا, گناہگار. گناہگار. دوسرا فرض زکات, آت الزکات. پہلا اقیم الصلاۃ, دوسرا آت الزکات, زکات دو. جو زکات کو نہ مانے مسلمان یا کافر؟ کافر. تیسرا فرض آ گیا مسلمانوں, کتب علیکم الصیام. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا. تو جو روزے کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ چوتھا فرض آ گیا, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج فرض کر دیا اللہ نے, جو حج کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا کافر؟ اور پانچواں فرض آ گیا کتب علیکم القتال، تم پہ اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا، تو جو اس لڑنے کو دہشت گردی کہے گا، اس لڑنے کا انکار کرے گا، مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی مسئلہ؟ نماز کی آیتیں بھی ہیں، جہاد حج کی آیتیں بھی ہیں، زکات کی آیتیں بھی ہیں، مگر سب سے زیادہ آیتیں کس فریضے کی ہیں قرآن میں؟ جہاد. کتنی آیتیں میں نے بتائی ہیں؟ 484 کم از کم، اس سے بھی زیادہ، 484 تو میں گن کے دوں گا، میں چھوٹا طالب علم ہوں، کوئی بڑا عالم بیٹھے گا تو زیادہ آیتیں جس کو یہ تفسیری مواد بتاؤں گے. تو یہ مسئلہ آپ حضرات کو یاد ہو گیا. اب آپ حضرات کا فرض ہے کہ ہر شخص اس فرض کو ادا کرے، جہاد کی جان سے ادا کرے، مال سے ادا کرے، اور میدانوں میں نکل کے لڑو. موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، یاد رکھنا، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی. اور جو شخص اللہ کے رستے میں لڑتے ہوئے مارا جائے گا وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟